Ubbe curo da un ciancino, ai hai. Ubbe curo da un ciancino, charo pacaino di gosso gosso, ai hai. Sake kapalo karambia mudo, minu ayanyo jobu apalo, ai hai. Sake pinggang jo pane pane, agia minyak sunu bada ange. Asam urat jo malaria, ramehkan daun ampadu tanah. Jiko takilia tumbuhkan bareh, nanin cu si padeh ga atigo bungka. Titiakan ayah daun siria jania. Ube kuro daun cangcino, ai hai. Goso-goso, ai hai. Sakit kapalo, karambia mudo, minum ayanyo jo buah palo, ai hai. Sakit pinggang jo pane-pane, agih minyak sunu bada age. Ube kuro daun cangcino, ai hai. Goso-goso, ai hai. Sakit kapalo, karambia mudo, minum ayanyo jo buah palo, ai hai. Sakit pinggang jo pane-pane, agih minyak sunu bada ange. Ube kuro daun cangcino, caro pakainyo di goso-goso, ai hai, ai hai.